Media Expert. A do tego na produkty w promocji do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. 50. jubileuszowa kwesta na Starych Powązkach, ale datki zbierane są nie tylko na nekropoliach w stolicy. Policja apeluje o ostrożność na drodze, wyjazdy z największych miast mogą się korkować. Polonia w Europie pamięta o zmarłych rodakach i odwiedza groby. Od rana trwa 50. kwesta na rzecz ratowania zabytków Starych Powązek w Warszawie. Tradycyjnie uczestniczą w niej znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Przychodzą z charakterystycznymi metalowymi puszkami, zachęcając do wsparcia zbiórki. Przed bramą Świętej Honoraty na Powązkach jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, czy puszki powoli się zapełniają? Tak, z godziny na godzinę przybywa też osób odwiedzających nekropolię. Sprzyja temu pogoda, bo choć jest wietrznie, to ciepło, a od czasu do czasu zza chmur przebija się słońce. Dlatego odwiedzający Powązki spacerują, nie spieszą się, a co za tym idzie, rośnie liczba osób wspierających kwestę. Ci, którzy pieniądze zbierają od lat, jak aktorka teatralna i filmowa Ewa Wiśniewska, z którą rozmawiałam, zapewniają, że każdy ma swoje ulubione miejsce do kwestowania. Wchodzę honoratą, ale potem idę w prawo, niekiedy idę do rodziców Chopina. Różnie to bywa. Niekiedy mówią, prawda, oj, to pani Ewa. Ja mówię, tak, jeszcze żyję. A Jezu, wielkie zdziwienie. Ponieważ jeżeli się nie jest w serialiku w telewizji, to wtedy się jakby nie istnieje. A przypomnę, że do udziału w tegorocznej zbiórce zgłosiło się około 500 osób. Wśród nich znani z pierwszej kwesty w 1975 roku Maja Komorowska i Olgierd Łukaszewicz. A za pieniądze zebrane w tym roku Komitet Opieki nad Starymi Powązkami chce odrestaurować 10 zabytkowych nagrobków. O czym mówiła Martyna Szymczakowska. Tysiące zniczy na znak pamięci o zmarłych płoną na cmentarzach w całym kraju. W Krakowie tłoczno jest na cmentarzu rakowickim, gdzie znajduje się prawie 80 tysięcy grobów. Jest tam też nasz reporter Paweł Pawlica. Paweł, we wszystkich świętych w Krakowie to także liczne kwesty na cmentarzach. Powiedz, na jakie inicjatywy w tym roku zbierają wolontariusze. Datki do puszek zbierane są m.in. na odnowę nagrobków cmentarza rakowickiego, polskich grobów na cmentarzu łyczakowskim w Lwowie czy na rzecz hospicjów. W Krakowie największa i najliczniejsza kwesta przeznaczona jest na odnowę zabytkowych nagrobków. Co roku w zbiórkę włączają się znani krakowianie, m.in. aktorka Anna Dymna. Nie ma ludzi zapomnianych, że każdy był ważny i że jest super, że my możemy zadbać o to, nie, żeby ktoś o nich pamiętał. Na cmentarzu rakowickim tłumy odwiedzają Aleje Zasłużonych. Tam pochowani są znani artyści, naukowcy, politycy, sportowcy czy działacze społeczni. Poza aleją, niemal zasłonięte morzem kwiatów i zniczy, są groby m.in. poetki Wisławy Szymborskiej czy zmarłego w tym roku aktora Jerzego Sztura. W cmentarnej kaplicy cały czas odprawiane są msze święte i czytane wypominki za zmarłych, a przed murami nekropolii nie brakuje tradycyjnych straganów ze słodyczami. Zwyczajowo w Krakowie przy cmentarzach sprzedawane są tak zwane miotki tureckie, czyli kruche cukierki z dodatkiem mleka, miodu i orzechów. Największe krakowskie nekropolie będą dziś otwarte do późnych godzin wieczornych. O czym mówił Paweł Pawlica. Polonia w Czechach pamięta o polskich grobach. Na cmentarzu olszańskim w Pradze spoczywają m.in. uczestnicy powstania styczniowego oraz polscy lotnicy walczący podczas II wojny światowej w brytyjskich siłach powietrznych. Właściwie od samego początku, jak tylko przyjechałam w 1967 roku, to od razu właściwie mąż mnie prowadzał tutaj. Powiedziała mi przed grobami polskich lotników Krystyna Olaszek-Kotynek. Polskie groby odwiedzają co roku przedstawiciele placówek dyplomatycznych, mówi polski chargé d'affaires w Pradze Jacek Gajewski. Są to groby osób, które żyły tutaj jeszcze w XVIII-XIX wieku, ale oczywiście jest wiele grobów związanych z II wojną światową. Zarówno z urzędu, jak i osobiście pamiętamy o tych grobach. W Pradze są też pochowane Wanda Złopuszeńskich, matka poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, czy Maria Teresa Poniatowska, żona księcia Józefa Poniatowskiego. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Afterlife i królowa liryzmu songwritingu Sharon Van Etten. Tutaj po raz pierwszy z zespołem Attachment Theory, który wspiera ją przy całym albumie, który nadchodzi. Ja bardzo na niego czekam, ponieważ to będzie album, to już słychać po pierwszych brzmieniach, trochę inny od poprzednich albumów Sharon Van Etten. Bardziej taki żywotny, dynamiczny, być może trochę popowy. Zatem oczekujmy na razie Afterlife, cieszmy się tym utworem. A za chwilę będziemy cieszyć się też, mam nadzieję, wspólnie innymi utworami. Przede mną już album, od którego nie mogę się oderwać. Od kilku dni, a właściwie od dwóch tygodni. Włączam, wyłączam, włączam, wyłączam. Żółta okładka i podróż, bo dokładnie o podróży to jest historia. Sagara to skład, na czele którego stoi Wacław Zimpel. To jest trzecia już odsłona tego projektu. Projektu dźwiękowego, który Wacław Zimpel prowadzi wraz z fantastycznymi mistrzami muzyki indyjskiej. I o nich sobie właśnie za chwilę porozmawiamy. Ale niechaj takim wstępem do tej podróży będzie utwór z tego albumu, który nosi tytuł Where is the Blossom? Thank you. dokąd ten statek płynie. Przekonam się już teraz ze mną w studio Wacław Zimpel. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie nie wiem, od czego zacząć tę rozmowę. Może od tych brzmień, które pochodzą z najnowszego albumu Sagara pod liczbą 3. Dlaczego pod trójką? O tym jeszcze porozmawiamy, ale ta hipnotyzująca, transowa muzyka, której przysłuchamy się dzięki tobie i twoim fantastycznym kolegom, jest czymś, co myślę, że dobrze nas w dzisiejszy dzień wprowadzi, czy będzie go dobrze kontynuował, bo to jest album o podróży? Album o podróży? Myślę, że tak, jak najbardziej. No na pewno mojej, bo się wszystko zaczęło od podróży, kiedy pojechałem dawno temu, już 12 lat temu, pierwszy raz do Indii i spotkałem wszystkich właśnie mistrzów, z którymi gram w Sagarze. No ale też podróż dlatego, bo wszystkie nasze trasy się wiążą albo z podróżą moją, albo ich. No i wszystko to jest faktycznie o drodze, o transie, o rytmie, o cyklach, o różnych momentach w życiu, o rozpoczynaniu czegoś, przemijaniu. Także tak, no muzyka drogi po prostu. My jesteśmy dzisiaj też w drodze. Jest to przygoda, myślę, to co dzisiaj przed nami, ponieważ jest z nami także pewien instrument, który nazywa się... Shruti Box. Powiedziałeś, że to jest serce muzyki indyjskiej. Tak, bo Shruti Box jest wersją tampury, czyli strunowego instrumentu, bardzo charakterystycznie brzmiącego, który daje tak naprawdę... ambience w muzyce indyjskiej i punkt odniesienia do tworzenia melodii, że melodia zawsze jest w interwale, w jakiejś relacji do tego dronu i ten dron tak naprawdę mówi nam o tym, czym jest melodia i on jest trochę jak, nie wiem, jak powietrze albo nie wiem, jak ziemia, która jest jakimś punktem odniesienia, to ten dron właśnie jest takim punktem odniesienia. Pięknie o tym opowiadasz, to ja może od razu zaprezentuję, dokładnie, skąd się bierze to powietrze. Mam nadzieję, że wszyscy je teraz usłyszą. W sumie w tym momencie ważniejsze od samego brzmienia jest ten miech. No tak, ten miech pięknie skrzypi. Który pięknie skrzypi. To jest właśnie ten instrument, my do niego jeszcze wrócimy, ale przytrzymajmy się samej Sagary i tej przygody. Mówisz o podróży. To jest też twoja bardzo konsekwentnie prowadzona ścieżka i podróż muzyczna, bo to pożegnanie się, które już no, trwa od dawna, pożegnanie się z jazzem współczesnym, improwizowanym, takim stricte. Ten świat wydaje mi się, że jest dla ciebie już zamknięty, skończony. Ty zacząłeś szukać nowych przygód. Ta nowa ścieżka to jest odkrywanie elektroniki i to jest ścieżka, którą ja uważam za bardzo ekscytującą w twoim wydaniu, ale w tym wypadku nie tylko twoim. Kolejny album, Sagara, to są także takie spotkania, które ty odbyłeś z ludźmi z kompletnie innej kultury. Mówimy tutaj o twoich wyprawach do Indii, chociaż wasza przygoda, twoja i tych wirtuozów zaczęła się tak naprawdę w Warszawie, w klubie Pardon to tu, bo tam się spotkałem pierwszy raz z Giridharem Udupą, mistrzem Gatamu, czyli takiego glinianego dzbanu, który jest jednym z bardzo tradycyjnych instrumentów południowych Indii, tradycji zwanej muzyką karnatycką. I poznaliśmy się w 2012 latem w starym Pardonie tak zwanym na Placu Grzybowskim jeszcze. Także bardzo się cieszę, że zagramy po raz pierwszy z Sagarą w Pardon to tu podczas tej listopadowej trasy 19 listopada. To od razu zapowiedzmy. Pardon to tu w Warszawie 19 listopada. To jest Sagara, ale nie tylko. Tutaj akurat jest tylko Sagara. Sagara, czyli nie będzie gości specjalnych. Tutaj nie, natomiast chociaż może różne rzeczy się jeszcze mogą wydarzyć, natomiast faktycznie będą dwa koncerty poprzedzające koncert warszawski. Jeden w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek, gdzie dołączy do nas James Holden. Jest to część takiego cyklu, który się nazywa Do trzech razy sztuka i wystąpię tam najpierw solo, wprowadzając w atmosferę wieczoru słuchaczy. Następnie wystąpimy w duecie z Jamesem Holdenem z nowymi utworami, które na albumie ukażą się w przyszłym roku. I później zagramy z Sagarą. I podobną formułę będzie miał koncert następnego dnia, 18 listopada w Nosprze. No a potem, tak jak mówiliśmy, jest Pardon to tu, 19, później 21 listopada Łódź Fabryka Sztuki i 23 listopada Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu i kończymy w Krakowie 24 listopada w Alchemii na Krakowskiej Jesieni Jazzowej. Dosyć ciekawy rozkład, bo z jednej strony mamy ogromne, piękne, świetnie brzmiące sale, tak jak na przykład katowicki NOSPR, a z drugiej strony mniejsze kluby, miejsca no, bardzo ważne dla muzyki eksperymentalnej, tak jak pardon, to tu, czy improwizowanej, ale jednak zupełnie inny klimat, zupełnie inny także odbiór. Na pewno tak i wydaje mi się, że dla nas jest bardzo ważny ten balans, żeby z jednej strony uczcić niesamowitą akustykę przepięknych miejsc, a z drugiej strony być tak bardzo blisko siebie. Także myślę, że wszystkie te doświadczenia są nam bardzo, bardzo potrzebne. I też na pewno ta muzyka zupełnie inaczej zabrzmi na przykład w Pardon to tu czy Alchemii niż w Nosprze. Myślę, że będziemy po prostu inaczej grać, bo w tych mniejszych miejscach myślę, że nasza muzyka będzie bardziej taneczna, natomiast w tych większych będzie prawdopodobnie bardziej medytacyjna, właśnie biorąca pod uwagę tą niezwykłą akustykę. Cieszę się na różnorodność tego. No, słychać, że jest ona duża. O Jamesie Holdenie to my sobie jeszcze porozmawiamy, bo to jest ten rodzaj połączenia twojego muzycznie, które gdzieś bardzo mocno rozwija się na tym poziomie elektronicznym. Natomiast wracając do, możemy tak powiedzieć, ja staram się nigdy nie nadużywać słów, ale mistrzów i wirtuozów muzyki indyjskiej. Z całą pewnością możemy tak mówić. Powiedz coś o samej Sagarze. Powiedziałeś, że spotkaliście się w Pardon to tu, słynnym Pardonie. W Warszawie, tak. Ale ta wasza przyjaźń, ale także to muzyczne połączenie nadal trwa. Co to jest za połączenie? Co to jest za wszechświat, który się buduje wokół tego, co razem w efekcie tworzycie? To znaczy, faktycznie, zaczynając od samego początku, spotkaliśmy się w Pardon to tu z Giridharem, który mnie zaprosił do Bangalore. Ja od dawna chciałem studiować muzykę indyjską, ale chciałem studiować muzykę z północy Indii. Ale Giridhar mi powiedział, że przyjdź do Bangalore, bo tam możesz wszystkiego się nauczyć. Więc tak zrobiłem i zacząłem chodzić na lekcje do flecisty Ravichandra Kulur, który przez 10 ostatnich lat życia grał z Ravim Shankarem i faktycznie zna tradycje i północnych, i południowych Indii. Ale ponieważ się wychował w południowych Indiach, uczył mnie tej karnatyckiej tradycji. I tak już w sumie zostało. Poznałem głównie muzyków karnatyckich. Właśnie Giridhar Udupa jest jednym z najwybitniejszych mistrzów współczesnych Indii, instrumentu, który się nazywa Gatam. Ale gra z nami również kuzyn Giridhara, którego prawdziwe imię brzmi i nazwisko Bhargava Halambi, ale od jakiegoś czasu występuje jako Agu Baba. Część ludzi myśli, że to jest inna osoba. Może w pewnym sensie jest inna, ale... Jest inną postacią. Może jest w tej chwili trochę inną postacią, ale jest również mistrzem kanjiry. Kanjira to jest taki malutki tamburyn, który ma niesamowicie potężne basowe brzmienie. I trzecim instrumentem perkusyjnym, którego używamy, jest tawil, dwumembranowy, bardzo głośny bęben, używany bardzo często w procesjach hinduistycznych, na rytuałach weselnych i gra na nim tawil Raja. I mamy jeszcze skrzypka, Mysur N. Kartik, który gra na takich samych skrzypcach jak zachodni muzycy, ale niesamowite w Indiach jest to, że cokolwiek tam się pojawia z kultury zachodniej, mówię, albo pojawiło tam 200 lat temu, bo myślę, że mniej więcej w tym okresie się skrzypce tam pojawiły, aczkolwiek mogę się mylić. W każdym razie niesamowite u Hindusów jest to, że oni biorą te tradycje zachodnie i wykorzystują je w zupełnie inny sposób, tworząc jakby swoją wersję tych instrumentów. I te skrzypce są klasycznymi skrzypcami zachodnimi, ale granymi w indyjski sposób, czyli one są inaczej nastrojone, jest zupełnie inna artykulacja. I Mysur N. Kartik gra na skrzypcach właśnie, no i tworzymy taki kwintet, który na początku był zupełnie akustyczny i właśnie to, ten Shruti Box z nami jeździł po świecie, który tutaj jest z nami w studio. I wydaje dźwięki. I wydaje różne dźwięki, mówi do nas. Od razu możemy zapowiedzieć, że jeszcze wyda nie raz i nie dwa. Ale zanim to nastąpi, to posłuchajmy może kolejnego utworu Sagary i będzie to fantastyczny utwór Bóg Bangaloru. Ale to brzmi Buka Bangaloru, utwór, który znajdziemy na albumie Sagara, z którym sobie to dzisiaj podróżujemy wspólnie. A naszym przewodnikiem jest Wacław Zimpel. Wspominasz o tradycji karnatyckiej. Jak to jest ważna tradycja i czym ona się wyróżnia spośród innych bardzo bogatych wszechświatów muzycznych w Indiach? Muzyka karnatycka, ona też jest przez bardzo wielu ludzi, którzy tworzą muzykę, ogromnie ceniona. Więc czym charakteryzuje się ta muzyka i ta tradycja karnatycka, która jest bardzo stara zresztą? Jest bardzo stara, jest to chyba najstarsza skodyfikowana tradycja muzyczna na świecie. No i są takie dwa główne nurty muzyki indyjskiej, właśnie ta południowo-indyjska zwana muzyką karnatycką i północno-indyjska zwana muzyką hindustani. I oryginalną muzyką, jeśli tak można powiedzieć, indyjską jest właśnie ta muzyka karnatycka, bo hindustani to jest muzyka, która powstała na styku różnych kultur, właśnie tej muzyki indyjskiej i perskiej muzyki, którą przynieśli ze sobą Mogołowie, czyli Persi, którzy najeżdżali Indię tam w XII wieku, chyba to się zaczęło w XII wieku. Także faktycznie ta tradycja karnatycka, ona jest niezwykle stara. Mówi się, że ona sięga okresu wedyjskiego, czyli 5000 lat wstecz około. I ona się rozwija w taki nieprzerwany sposób, z mistrza na ucznia. I zostaje w takiej tradycyjnej formie? Oczywiście ona się rozwija, ale w taki linearny sposób. Nie wiem do końca, z czego to wynika. Myślę, że to jest pytanie do antropologów, ale faktycznie muzyka karnatycka, ona się rozwija linearnie, czyli każdy coś dokłada, każde kolejne pokolenie coś dokłada do tej stylistyki, ale ona tak w swojej ostatecznej wymowie jest cały czas tym samym. Czyli mamy rytm, bardzo skomplikowane, to są najbardziej skomplikowane, wysublimowane struktury rytmiczne. Mamy dron, i mamy ragę, czyli skalę, zbiór dźwięków, na którym budowane są utwory, kompozycje, które są zawsze właśnie w relacji do tego dronu. I to, co jest dla mnie, abstrahując od całej teorii, niezwykłej teorii właśnie tego systemu rag, ozdobników, systemów strojenia, niezwykle skomplikowanych struktur rytmicznych, które musiałem bardzo długo studiować, zanim byłem w stanie się skomunikować muzycznie na takim satysfakcjonującym mnie poziomie z chłopakami z Sagary, to potrzebowałem bardzo dużo czasu na to. Ale abstrahując od tego wszystkiego, to co jest dla mnie najbardziej niezwykłe w tej muzyce, to jest jej taka absolutna bezpośredniość. To jest ta siła rytmu i brzmienia, które powoduje, że przestrzeń zaczyna wibrować i nie ma w niej miejsca na żadne negatywne myśli. Jest po prostu tylko uniesienie i taka absolutnie pozytywna wibracja, która jest niesamowicie zaraźliwa. I taką dla mnie kwintesencją muzyki karnatyckiej jest taki rytuał ślubny, który polega na tym, że muzycy grający na nadaswaramach i na tawilach, czyli nadaswaramy to są takie bardzo głośne oboje południowo-indyjskie i tawile to są te dwumembranowe bębny, bardzo głośne, o których wcześniej mówiłem. Jest taki moment przy zaślubinach, że ci muzycy zaczynają bardzo głośno grać, w zasadzie taki noise, poza rytmem. Jest po prostu jeden dźwięk bardzo długo trzymany przez nadaswaramy i bardzo głośno grany, takie tremolo przez tawile. I dokładnie chodzi w tym o to, żeby pozbyć się negatywnej energii z przestrzeni wokół zaślubin. I wprowadzić wibrację i siebie w zupełnie inny stan. Tak, w stan jakiegoś uniesienia, wyższej wibracji. Także to jest jakby taka świadoma część tego procesu, którym jest obcowanie z muzyką karnatycką. I w sumie to jest dla mnie coś takiego najbardziej niezwykłego w tej muzyce. I to jest coś, co staramy się kultywować z Sagarą. Czyli po prostu przynosić radość na scenę, którą czujemy będąc ze sobą, którą czujemy grając ze sobą i którą chcemy się po prostu dzielić. To jest jakby kwintesencja tego, co robimy. Abstrahując od całej tej teorii faktycznie rozwoju naszej stylistyki od stricte akustycznej muzyki do szalenie elektronicznych eksperymentów, ale rdzeniem tego wszystkiego jest po prostu taka ogromna radość, która płynie z tego naszego spotkania. Ciekawe jest to, że muzyk ze świata jednak zachodniego i takiego dosyć zimnego brzmienia, czy eksperyment, czy improwizacja, to są raczej brzmienia, które nie opierają się na takiej radości wprost. To jest raczej koncepcja, myślenie kompozycją. I kiedy myślę sobie o takiej muzyce jak karnatycka, czy o takiej, jaką tworzycie razem jako Sagara, to jednak wprowadza nas w trochę inny wymiar. Mhm. W taki bardziej duchowy stan, który wprawia nas bardziej w drżenie umysłu i ciała jednocześnie, który jest w stanie wprowadzić nas w trans, który przeprowadza nas jednak z tego świata codzienności w może trochę inny wymiar? Myślę, że tak jest, że ta muzyka faktycznie ma taką moc przeprowadzania nas w jakiś inny wymiar. Wydaje mi się, że w sumie każda muzyka ma. Wydaje mi się, że na Zachodzie po prostu często o tym zapominamy, no bo muzyka karnatycka, ona intelektualnie też jest niezwykle skomplikowana i można pisać traktaty na temat teorii tej muzyki. Ale faktycznie świadomie muzycy wiedzą, jaka jest ta podstawowa funkcja, czyli po prostu, żeby jakoś, tak naprawdę, żeby się lepiej poczuć, żeby po prostu odczuć piękno świata, odczuć wibracje tej muzyki, które są bardzo wysokie. Ale wydaje mi się, że to jest coś takiego, do czego my na Zachodzie też powinniśmy dążyć. Myślę, że jest sporo muzyków, którzy mają tego świadomość i do tego dążą. Jak wcześniej mówiłaś o tym, że faktycznie w tych intelektualnych poszukiwaniach improwizatorów zachodnich, że trochę tego często brakuje, to ja się z tym zgadzam, że mi też tego często brakuje. Natomiast są takie postaci, jak mi przyszedł od razu do głowy Albert Ayler i jego słynna płyta Music is a Healing Force of the Universe, która w samym tytule jakby ma tą intencję, żeby ta muzyka była czymś uzdrawiającym na różnych poziomach, wydaje mi się, i na poziomie cielesnym, i na poziomie duchowym, emocjonalnym. Ja w sumie głęboko wierzę, że muzyka ma i może mieć taką siłę. Jeśli chodzi o muzykę improwizowaną, przychodzi mi od razu też do głowy Joe McPhee. Z którym zresztą grałeś. Tak, tak. Miałem niesamowitą okazję z Joe wystąpić kilka razy. Także z całą pewnością są muzycy praktykujący muzykę w podobny sposób filozoficzny. Oczywiście ona może się rządzić zupełnie innymi narzędziami, ale ten rdzeń może być ten sam, gdziekolwiek jesteśmy na kuli ziemskiej, tak myślę. Dzisiaj może jest taki dzień, kiedy wszystko płynie wolniej, kiedy mamy chwilę na to, żeby przysiąść, może nic nie robić, może się zastanowić nad rzeczami, nad którymi nie mamy czasu zastanowić się w inne dni. Być może spotkać się z bliskimi, którzy zmarli, gdzieś tam są i wierzymy, że są razem z nami. Albo spędzamy ten dzień jeszcze w zupełnie inny sposób. To może spróbujemy uruchomić tą taką podstawową funkcję muzyki. Ja nieśmiało muszę opowiedzieć tę całą sytuację. Wacław Zimpel wręczył mi ten fenomenalny, stary instrument i powiedział, nakazał, że mam z nim coś zrobić. To teraz musisz opowiedzieć naszym słuchaczom, co robimy i co się teraz dzieje. No to w tej chwili Agnieszka trzyma tą szkatułkę drewnianą, która ma w sobie takie blaszane stroiki jak harmonika ustna albo akordeon i ma taki mały miech, którym będziemy pompować powietrze poprzez te stroiki i powstanie dron. Jesteśmy gotowi wszyscy? No to zaczynamy. Thank you. Nie wiem, jak to wyszło. Proszę pisać agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Znaki z zaszyby są dosyć entuzjastyczne, ale proszę nie kłamać. Dzisiaj jest dzień, kiedy jesteśmy absolutnie szczerzy, czyli dzień jak co dzień, tak naprawdę. Ten wspaniały instrument, on nie jest prosty, jeżeli chodzi o obsługę i wydobycie dźwięku, bo można by było sobie pomyśleć, że to operowanie taką szufladą, którą się otwiera i zamyka, która wypełnia instrument powietrzem, który potem jest wydmuchiwany i stwarza dźwięk, jest proste, ale tu trzeba dbać o to, żeby ten dźwięk cały czas był utrzymywany i można też bardzo ładnie to modulować. Mnie to nie wyszło, ja od razu samokrytykę tutaj złożę. No nie, niesłusznie, myślę, że pięknie, pięknie wyszło. Na klarnecie też pięknie zagrałaś. Nie, nie, nie, na klarnecie Wacław Zimpel. Jeszcze raz dzień dobry, miło cię witać w studio i taki performance stworzyliśmy dzisiaj w ten specjalny dzień, bo też specjalnie spotykamy się po to, żeby opowiedzieć o muzyce, no, która być może uruchamia w nas zupełnie inne instynkty, potrzeby, czy też pokłady tego, co trochę jest jednak ukryte. Dzisiaj jest właśnie taki dzień, kiedy wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli. A jeżeli nie, to dzień, kiedy możemy połączyć się z zupełnie innymi siłami. Ten instrument to jest siła, ale to nie jest jedyny instrument. O tych instrumentach, które używacie w Sagarze, wspominałeś już, ale to jest album, który jeszcze zmierza w inne strony. Raz, że mamy ogromną tradycję, tradycję muzyki indyjskiej, ale ty ujawniasz się po raz kolejny jako producent. To, co cię przy okazji ostatnich albumów niezwykle pociąga, także w tych fuzjach, chociażby z Jamesem Holdenem, to jest elektronika. Na Sagarze usłyszymy te wszystkie zabiegi, które jednak w jakiś sposób sprytnie na tyle zostały ukryte, żeby nie burzyć tej tradycyjnej harmonii. Po prostu tak ta muzyka mnie poprowadziła, żeby faktycznie te elektroniczne instrumenty, one brzmieniowo gdzieś tam nawiązywały na pewno do analogowych tradycji lat 70., ale dzięki technologii współczesnej mogłem dużo głębiej wniknąć w relacje naturalnego czasu perkusistów i sekwenserów, które, jak sama nazwa wskazuje, tworzą sekwencje wydobywane później z syntezatorów. I duży problem w muzyce elektronicznej polega często na tym, że te światy naturalnego czasu nie są połączone ze światem komputerowego czasu, ale tutaj właśnie urządzenie, które stworzył James Holden, zwane Humanizerem, co trochę pewnie przerażająco brzmi w świecie AI, ale jest to urządzenie, które faktycznie tworzy taki link pomiędzy człowiekiem i maszyną. I te maszyny, one wtedy się zachowują jak takie zwierzątka, które po prostu mają, żyją swoim życiem trochę. I przede wszystkim mogą towarzyszyć temu naturalnemu ludzkiemu feelingowi rytmicznemu. Czyli jest to pewien paradoks na dobrą sprawę, że on właściwie sprawia, że przetwarzane dźwięki są bardziej naturalne. Dokładnie tak. Znaczy przede wszystkim jeśli w warstwie rytmicznej, w warstwie brzmieniowej, gdzieś tam też, bo też różne aspekty brzmienia można tym humanizerem humanizować, ale nawet syntetyczny dźwięk, jeżeli on jest sprzężony z ludzkim rytmem, on zaczyna brzmieć inaczej. Także to jest generalnie, jest to w dużej mierze na tym jest zbudowany produkcyjny charakter tego albumu. Ale też no, na fascynacjach muzyką psychodeliczną, transem, na pewno mojej gigantycznej fascynacji Terrym Riley i jego z kolei drodze muzycznej, która też o Indie bardzo mocno zahaczyła i lata nauk pobieranych u Pandita Pranata. I w tej chwili Terry Riley mieszka w Japonii, ale do dzisiaj naucza ragi i cały czas praktykuje ragę. Ostatnio odwiedzałeś Japonię, spotkaliście się? Spotkaliśmy się, tak. Miałem ogromną przyjemność dwukrotnie się spotkać z Terrym Riley i porozmawiać trochę o muzyce. No, myślę, że to jest w sumie dobry moment, żeby powiedzieć takie zdanie, które on wypowiedział, które mi bardzo zapadło w pamięć. Ja się go spytałem, dlaczego w tej chwili jego muzyka ma więcej funkcji harmonicznych, więcej akordów niż kiedyś, bo ta muzyka, którą najbardziej zawsze, której najwięcej jego słuchałem, pochodzi z lat 70. i ona jest właśnie dronowa. Czuć bardzo to źródło w Indiach. A on mi powiedział, to jest po prostu muzyka dla innych czakr. Jakoś to ze mną zostało. I tak sobie, tak mi to po prostu rozluźniło w ogóle myślenie o tej muzyce, która do mnie trafia, która do mnie mniej trafia, że zawsze jest po prostu czas i moment na tą muzykę, która jest adekwatna dla nas w danym momencie. Dla jakich czakr jest Sagara? Nie wiem, Sagara mi się wydaje taka bardzo ziemista, także wydaje mi się, że Sagara jest taką muzyką, która daje uziemienie, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ty stąpasz po ziemi dosyć świadomie, przynajmniej jeżeli chodzi o posługiwanie się muzyką, kompozycją, ale... Jeżeli chodzi o muzyką, to na pewno. Na pewno. Jeśli chodzi o inne sfery, to tu nie wnikam, wiem. Tego nie wiem, ale jeżeli pomyślimy sobie o tym twoim działaniu producenckim, ponieważ Sagara to jest także bardzo mocny twór twojej pracy producenckiej. Ta elektronika zresztą uwodzi cię nie od dzisiaj. I zdaje się, że to będzie droga, którą będziesz kontynuował. Być może ona będzie rozwijać się w różnych kierunkach, ale ta elektronika jest dla ciebie na tyle dzisiaj ważna, nośna, pociągająca, że produkowanie to jest już taki imperatyw dla ciebie? Wydaje mi się, że tak. Nawet w kilku wywiadach jakiś czas temu powiedziałem, że czuję się dzisiaj bardziej producentem niż instrumentalistą, mimo że granie na instrumentach jakby jest tym moim rdzeniem. Jednak wniosłeś ze sobą klarnet. A nie syntezator. Ale faktycznie bardzo wiele moich projektów z tej niedalekiej przeszłości jest bardzo mocno związane z elektroniką i są to moje na pewno eksperymenty, projekty z Jamesem Holdenem, z Shackletonem, z Hollyhock, również z Sagarą, tak jak właśnie widać na załączonych muzycznych obrazkach. Także no, ta elektronika, ona po prostu daje mi możliwość posługiwania się orkiestrą, będąc samemu w studio albo tam w jakiejś małej grupce w studio i to jest w sumie dla mnie taka niesamowita siła, którą się ma pod palcami, że można dysponować basem, można dysponować harmonią, można dysponować dronami, teksturami, formą przede wszystkim, tworzyć formę od początku do końca, znajdować nowe brzmienia. Jest coś po prostu, mam wrażenie, co się nie kończy. Także tak, no, na pewno studio jest w tej chwili moim głównym instrumentem. 6 utworów, które otwierają i zamykają się, tworząc pewną spójną historię. Zapraszacie nas w tym swoim imponującym składzie w pewną podróż. Właśnie, na sam koniec zupełnie. W jakie światy prowadzicie nas z Sagarą i jej trzecią odsłoną? Myślę, że z Sagarą schodzimy najpierw pod ziemię i staramy się znaleźć drogę z powrotem na powierzchnię, ale wychodzimy już innymi ludźmi i jak już jesteśmy tymi innymi ludźmi z podziemi, to szybujemy w przestworza. Jeżeli szybujemy, to musimy wydać jeszcze ten niesamowity dźwięk z tego instrumentu. Ale pracuje ten miech, chociaż nie za duży. Zmierzamy teraz do finału muzycznego. Finału, który jest przepięknie rozwijającym się utworem. Pod czwórką znajdziemy Northern Wind Brings Redemption. O czym jest to utwór? Ten utwór mi się kojarzy po prostu z północnym wiatrem przynoszącym odkupienie. Może też właśnie na ten dzisiejszy dzień 1 listopada, to jest też taka dobra propozycja. Natomiast też on mi trochę kojarzy się w tej chwili z naszą okładką, która jakby wpisuje się w charakter całej tej psychodelicznej muzyki. Autorem tego obrazu, który jest na okładce, jest Jakub Julian Ziółkowski, wybitny polski malarz, który był tak miły, że udostępnił nam swój obraz właśnie na okładkę, którą zaprojektował Łukasz Paluch. I tytuł tego obrazu to jest Guardian. Także takie mam wyobrażenie, że to jest taka postać z jakiejś mitycznej krainy z północy, która właśnie ten wiatr do nas północny wysyła. To fruńmy razem z tym wiatrem. Northern Wind Brings Redemption. Sagara. Zapraszamy także na koncerty listopadowe. Przypomnij, gdzie się widzimy, słyszymy? 17 listopada w Centrum Kultury Zamek wraz z Jamesem Holdenem. 18 listopada w Nosprze w Katowicach również z Jamesem. I później już z samą Sagarą w Pardon to tu w Warszawie, w Łodzi w Fabryce Sztuki, w Narodowym Forum Muzyki podczas festiwalu Jazztopad 23 listopada i 24 listopada w Krakowie, w muzycznym sercu Krakowa, czyli w Alchemii podczas festiwalu Krakowska Jesień Jazzowa. Świetna zapowiedź, żeby spotkać się z waszą muzyką. Wacław Zimpel, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję również. A my teraz fruniemy wraz z północnym wiatrem. Turner Wind Brings Redemption i Sagara. Wacław Zimpel już pobiegł, ale zostawił niespodzianki. Myślę, że to jest ta chwila, kiedy przyda się mój adres mailowy agnieszka.obszańska@polskieradio.pl, czyli niezwykle prosty. Wystarczy tam napisać. Zaraz powiem co. Ponieważ mamy sporo zaproszeń na koncert Sagary, ale nie tylko Sagary. Najpierw tak, Poznań wyostrza słuch teraz w CK Zamku 17 listopada. Tutaj dwa podwójne zaproszenia. Proszę pisać, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Najlepiej wpisać hasło. Po prostu Poznań. Kolejnego dnia, czyli 18 listopada, Katowice. I to będzie gratka, ponieważ w fantastycznej, pięknie brzmiącej sali Nospru. I tutaj do trzech razy sztuka, czyli najpierw Wacław Zimpel solo, potem w duecie z Jamesem Holdenem, ale sobie ostrząkły ci, którzy z elektroniką idą w ramię w ramię. No i na grande finale oczywiście pełen skład Sagary. Tutaj proszę pisać Katowice, a gdyby ktoś chciał płytę albo płytę winylową, to proszę pisać CD albo winyl. Ja mam nadzieję, że to jest na tyle skomplikowane, że za chwilę będę musiała wszystko powtórzyć. Nie będę, ale przypomnę tylko adres. Wszystko będzie za chwilę jasne. Poznań, Katowice, CD, winyl i agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. To teraz wybrzmiewa nam jeszcze utwór Northern Wind Brings Redemption Sagary, ale powoli już z niego rezygnujmy, ponieważ to, czym zakończymy naszą pierwszą godzinę spotkania, to jest fantastyczna pieśniarka. Pieśniarka, która zaczynała śpiewać na pogrzebach. Josephine Foster, I'm a Dreamer, która zakończy pierwszą godzinę. A dreamer, I'm a dreamer, and I dream of you. Autopromocja. Ludowe pieśni o odchodzeniu, przejmujące pożegnania, od lat śpiewane na południowym wschodzie kraju, zinterpretowane przez czołówkę polskich artystów na płycie Rzeczy Ostatnie, tria Polskie Znaki. Muzyka z tego albumu zabrzmiała ostatnio w Trójce. Gdy się już stąd wynoszę do kraju wiecznego. Polskie Znaki i Rzeczy Ostatnie na koncercie w Trójce. W sobotę tuż po 21. Zapraszam Michał Grabkowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, wyjazd w góry tuż. Przypomnij mi potem, że muszę przygotować nasze BMW do drogi. Jasne.